ในทสุตรสูตรต่อเลยนะในหน้า209ข้อ26ย่อหน้ากล่าวว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายบรรณาธรรมะดังกล่าวแล้วนั้นนะคือโลกุตระธรรมเนี่ยนะความโกรธและความผูกโกรธเป็นธรรมะที่เป็นบาปแต่มัชฌิมาปฏิปทาเพื่อละความโกรธและความผูกโกรธนั้นมีอยู่มัชฌิมาปฏิปทานั่นแหละเป็นธรรมะที่ทำให้เกิดดวงตาทำให้เกิดญาณย่อมเป็นไปเพื่อความสงบระงับเนี่ยนะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เป็นไปเพื่อปรินิพพานเนี่ยนะมันมัชฌิมาก็คือมรรคมีองค์8นั่นแหละความลบหลู่และความแข็งดีเนี่ยมีอยู่ความลบหลู่กับความแข็งดีเนี่ยเป็นธรรมะที่เป็นบาปมัชฌิมาปฏิปทาเพื่อละความลบหลู่และแข็งดีเนี่ยนะเป็นธรรมที่ทำให้เกิดดวงตาให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อปรินิพานอันในหน้า209นี่ตกไป2คำคือตบลบหลู่กับแข็งดีมัคคะปราสะเนี่ยนะก็จะมีความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ความแข็งดีความริษยาความตนีมายาโอ้อวดหัวดื้อแข็งดีถือตัวดูหมิ่นมัวเมาประมาทเลินเล่อเนี่ยนะก็คือกลุ่มอุปกิเลสนั่นเองนะความโกรธความผูกโกรธแล้วก็หายคำว่าลบหลู่กับแข็งดีไปนะเขียนขึ้นว่าลบหลู่กับแข็งดีมันในอรรถกถาจะมีอธิบายมันสรุปว่ามัชฌิมาปฏิปทาคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี่แหละเป็นธรรมที่กำจัดความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ความแข็งดีมรรค8เนี่ยเป็นธรรมที่กำจัดริษยาและความตระหนี่กำจัดมายาและโอ้อวดเนี่ยนะมายาสาไถ่นะกำจัดความหัวดื้อและแข็งดีกำจัดความถือตัวและดูหมิ่นความมัทะคือความเมาและปมาทะความเลินเล่อประมาทนั่นเองซึ่งคำอธิบายโดยลำดับเนี่ยนะที่เป็นปหาตัปปธรรมหรือกลุ่มอุปกิเลสว่าอรรถกถาหน้า253กล่าวว่าความโกรธโกธะเนี่ยนะโกรธนั้นน่ะมีความเดือดดาลหรือมีความดุร้ายเป็นลักษณะอันขณะที่โกรธขึ้นนี่ก็เดือดดาลหรือลักษณะที่เดือดดุร้ายเนี่ยนะพันกิจของเขากิจคือหน้าที่เนี่ยคือผูกอาฆาตผลที่ปรากฏออกมาคือความประทุษร้ายเนี่ยนะผลที่ออกมาคือความประทุษร้ายเพราะในความโกรธตัวนี้เนี่ยเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันเดือดดาลดุร้ายมากเคยเห็นเวลางูถูกตีไหมฮะกันนะมันโหมันเดือดดาลจริงๆดุร้ายมากมันเวลากิจของเขาก็คือผูกเวรผูกอาฆาตเนี่ยนะผลที่ออกมาก็คืออาการที่ประทุษร้ายทางกายวาจาและใจส่วนความผูกโกรธเนี่ยนะอุปนาหะแปลว่าผูกโกรธลักษณะก็คือผูกโกรธกิจของเขาก็คือไม่ยอมสลัดทิ้งการจองเวร นะผลที่ปรากฏออกมาก็คือโกรธต่อเนื่องโกรธเรื่อยๆโกรธได้เป็นปกตินึกเมื่อไหร่ก็ขุ่นใจทุกครั้งไปอันนี้ฉะนั้นความโกรธเนี่ยเกิดขึ้นก่อนต่อภายหลังอุปนาหะจึงผูกโกรธเช่นคนอื่นเขาด่าเราเนี่ยนะเราคิดรับรู้ปั๊บโกรธเลยเสร็จแล้วบอกต้องเอาคืนเนี่ยนะมันด่าเรานะมันว่าเราคนโน้นเคยด่าเราคนโน้นเคยตีเราคนโน้นเขาจะฆ่าเรามันก็คิดอยู่แต่อย่างนี้เรียกว่าผูกโกรธมาย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกเอามาโกรธไว้โกรธได้เรื่อยๆก็เลยเรียกว่าผูกโกรธนะโกรธได้เป็นบ่อยๆนะเรื่องเดียวนี่แหละเก็บมาโกรธเดี๋ยวพอว่างๆนึกอีกโกรธอีกนึกเมื่อไหร่ก็โกรธเมื่อนั้นแหละเรียกว่าผูกโกรธแม้ก็เก็บความโกรธเอาไว้ในใจอ่ะนะแต่จริงๆนั้นถ้าพูดแบบภาษาธรรมะนี่ก็คือนึกเมื่อไหร่ก็โกรธทุกทีไปความโกรธนี่ไม่ได้เก็บสะสมเอาไว้ในสมองในเซลล์อะไรที่ไหนหรอกหมายความว่าพอนึกเมื่อไหร่ก็โกรธได้เลยโกรธเมื่อไหร่เหมือนกับไฟช็อตอ่ะนะพอโกรธเมื่อไหร่ก็เหมือนกับช็อตเลยละนะงั้นความโกรธที่ผูกโกรธนั้นเป็นอย่างนั้นงั้นความโกรธเนี่ยเกิดก่อนเช่นมีเรื่องโกรธก่อนแล้วตอนหลังก็ผูกโกรธนะไม่สบายใจนึกเมื่อไหร่ก็ไม่สบายใจนึกเมื่อไหร่ก็โทสะนี่แหละเรียกว่าผูกโกรธส่วนมัคคะมัคคะก็คือมีลักษณะลบหลู่คุณคนอื่นลบหลู่นะเพราะ กิจของเขาก็คือทำคุณของคนอื่นให้พินาศมันจะมีดีสักแค่ไหนเชียวนั้นความดีเนี่ยนะความดีของคนอื่นเนี่ยมันไม่ดีสักอย่างเลยสิ่งที่คนอื่นเขาชมว่าดีนะคนนี้เขาบอกไม่ดีหรอกผลที่ปรากฏออกมาคือปกปิดความดีหรือปกปิดคุณธรรมของคนอื่นทั้งหมดเลยนั้นมรรคะที่ว่าลบหลู่นี่แปลว่าคุณคนอื่นเขามีอยู่อย่างไรก็ปกปิดคุณของเขาทั้งหมดโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นใครพูดถึงความดีของเขาก็ไม่ดีหรอกไม่ดีจริงหรอกเนี่ยนะลักษณะนั้นแหละเขาเรียกว่าลบหลู่เวลาพูดถึงคุณของคนอื่นแล้วทำใจไม่ได้แล้วก็ปฏิเสธคุณธรรมของคนอื่นที่มีอยู่นี่แหละเรียกว่าลบหลู่นะที่แบบสำนวนไทยก็บอกอะไรนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะลบหลู่ก็คือประทุษร้ายไม่ดีจริงหรอกลักษณะนั้นนะส่วนปลาสะนี้เป็นการถือว่าเป็นคู่แข่งกันนะคู่แข่งพันกิจของเขาก็คือการกระทำคุณของตนให้เสมอกับคุณของคนอื่นนะเขาก็คนเราก็คนเขาก็กินข้าวเราก็กินข้าวเป็นต้นนั้นเริ่มเปรียบอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่แหละลักษณะของปลาสะคือมองเป็นคู่แข่งพันผลที่ปรากฏออกมาก็คือโดยการชอบประมาณเทียบว่าคุณของเรากับของเขาไม่มีความต่างกันเขาก็คนเราก็คนเขาก็สองแขนเราก็สองขาอะไรอย่างเงี้ยนะก็เปรียบกันไปเรื่อยๆมองเป็นคู่แข่งคู่ต่อสู้กันลักษณะนั้นเรียกว่าปลาสะเขาก็มีศีลเราก็มีศีลนะแบบลักษณะแบบอกุศลนะไม่ใช่กุศลอะไรส่วนอิสาก็คือริษยานั้นลักษณะของเขาก็คือริษยาต่อสมบัติของคนอื่นหรือทนไม่ได้ต่อสมบัติของคนอื่นเห็นคนอื่นเขาได้ดีแล้วตาร้อนน่ะนะใจร้อนเหมือนกันเถอะจริงๆคําสํานวนว่าตาร้อนเห็นแล้วตานี่มันไฟเผาตลอดได้ยินว่าเขาได้ดีปั๊บนี่หูนี่ร้อนเผาไปหมดเลยนะลักษณะนี้เรียกว่าริษยาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความยินดีอย่างยิ่งในสมบัติของคนอื่นประเภทอะไรนะก็อย่างนั้นแหละนะลักษณะเนี่ยนะเขาได้ดีอย่างก็อย่างนั้นแหละไม่มีดีสักอย่างเลยนะถ้าของคนอื่นไม่มีดีสักอย่างอ่ะลักษณะนี้แหละเรียกว่าริษยาแล้วเนี่ยนะผลที่ปรากฏออกมาก็คือเบือนหน้าหนีจากสมบัติของคนอื่นไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่ต้องการทราบโดยประการทั้งปวงนี่แหละลักษณะของคนริษยาครั้นถ้าฟังความดีของคนอื่นเนี่ยทนฟังไม่ได้ไม่ชอบฟังความดีของคนอื่นนี่แหละคือคนริษยามีปกติริษยาเนี่ยนะได้ยินยิ่งเขาชมคนอื่นเท่าไหร่ก็ยิ่งโอ้ยเดือดร้อนทุกนั้นเท่านั้นส่วนมัจเฉระเนี่ยนะก็คือมัจฉริยะมัจฉริยะหรือตนีเนี่ยลักษณะซ่อนสมบัติของตนแอบเก็บไว้อันนั้นไม่อยากให้ใครรู้ไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นแล้วไม่สบายใจเมื่อสมบัติของตนเนี่ยมีคนอื่นมาร่วมใช้สอยไม่สนุกเลยที่คนอื่นเข้ามาร่วมใช้สอยของเราเนี่ยนะอะไรก็ได้ที่เป็นของเราคนอื่นอย่ามายุ่งอย่ามาแตะเลยลักษณะนั้นเรียกมัจฉริยะตนีอย่ายุ่งหนังสือของเราอย่ายุ่งสมุดของเราอย่ายุ่งปากกาของเราอย่ามายุ่งบ้านเรารถเราอะไรก็ตามของเราอย่ามายุ่งเนี่ยนะลักษณะนั้นแหละที่เรียกว่ามัจฉริยะตนีเนี่ยนะตนีมากเนี่ยนะมันไม่ต้องการให้คนอื่นร่วมใช้สอยเอาขณะเดียวกันไม่ตนีเลยเปิดเลยโจรจะเข้าบ้านก็ได้ยังไงรู้ป่ะเอาก็ไม่ตนีไงถูกไหมอันนั้นก็โง่ไปอีกอันนั้นไม่ใช่ตนีหรอกงั้นโง่ไปนั้นคำว่าไม่ตนีก็คือเช่นว่าไม่ต้องการให้สมบัติของตัวเองเนี่ยเป็นสาธารณะแก่ผู้มีศีลเป็นต้นนะคือรู้อยู่แล้วว่าคนอื่นเข้าใช้แล้วมันมีประโยชน์มีคุณค่าสมควรที่จะแบ่งปันแต่ก็ไม่ยอมเลยลักษณะนั้นแหละที่เรียกว่ามัจฉริยะหรือตนีนั้นผลปรากฏที่ออกมาก็คือเมื่อคนอื่นเข้าใช้ของเราโกรธเลยนะรู้ว่าคนอื่นก็ใครอนุญาตเป็นต้นเนี่ยนะคำถามที่มาของคนตนีก็จะเข้ามาใครอนุญาตใครอะไรทั้งหลายแหละตามมาละส่วนมายานั้นมีลักษณะปกปิดบาปที่ตัวเองกระทำแล้วไปทำความชั่วอะไรมาก็ปกปิดไม่ให้คนอื่นรู้ความจริงในความชั่วของตนที่มีอยู่นั้นตัวเองมีความเลวยังไงก็ไม่ยอมเปิดเผยเลยปิดเงียบหมดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะของมายาคือความเลวของตัวอื่นตัวเองที่มีอยู่คือปกปิดไม่ต้องการแล้วก็ลวงคนอื่นนะมายาเนี่ยหลอกลวงว่าฉันเนี่ยเป็นคนดีฉันนี่ดีอยู่ตลอดไม่เคยเลวเลยดีถาวรดีนิรันดรไม่เคยเสียหายแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นความเลวที่ไหนที่มีอยู่ปิดหมดเก็บเรื่องหมดถ้ายิ่งโบราณด้วยนะใครที่รู้ว่าคนนั้นรู้จักความเลวของเราบางทีฆ่าทิ้งเลยนะฆ่าทิ้งในโทษฐานเพราะรู้จักความเลวของเราเพราะเราต้องการใช้แต่ภาพที่ ที่ดูดีทั้งหมดเลยออกมาเนี่ยนะมันพวกนี้แหละเรียกว่ามายาเป็นความหลอกลวงเนี่ยนะเป็นความหลอกลวงที่ไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ว่าเรานี่มีความเลวเนี่ยนะปกปิดบาปทุกชนิดที่ตัวเองเคยทำเนี่ยนะซุกไว้หมดเลยไม่ให้ใครรู้สักอย่างแต่แล้วเราไม่ใช่คนเหรอก็รู้อยู่ใครไปทำอะไรก็รู้แก่ใจอยู่แล้วล่ะเชื่อเหรอมันจะปิดขนาดไหนตัวเองก็รู้ก่อนละว่างั้นเพราะหน้าที่ของมายาคือซ่อนเร้นบาปที่ตัวเองกระทำแล้วเป็นผลที่ปรากฏออกมาหน้าที่ของเขาก็คือพยายามปกปิดบ่ายเบี่ยงนั้นถ้าใครจะพูดถึงความเลวของเราเนี่ยอุ้ยเก็บเงียบปิดนะบ่ายเบี่ยงไม่รู้ไม่สนใจไม่อะไรสักอย่างผลปรากฏออกมาก็คือปกปิดบาปทั้งมวลที่ตัวเองทำไปแล้วไม่ยอมเปิดเผยเก็บเงียบซุกเรียบร้อยหมดนะคือมายาเนี่ยมันเป็นลักษณะครับมายาโดยสัมแปลว่าหลอกลวงไอ้สิ่งใดที่หลอกลวงว่าที่โชว์ออกมานั้นมันไม่จริงเคยเห็นคนเขาเล่นลิเกไหมพระเจ้าข่าเห็นไหมเห็นไหมถือดาบร่ายรำลิเกถามมันจริงไหมล่ะมันจริงจะเป็นแสดงเอาค่าตัวอะไรไม่กี่ตังค์นะเพชรแพรวเต็มตัวไปหมดเลยแต่ขายได้ไม่กี่บาทอย่างเงี้ยนะนั่นลักษณะนั่นแหละลักษณะของมายาทั้งหมดเลยนะมันอย่างกลุ่มละครกลุ่มอะไรทั้งหมดนี่คือวงการมายาก็คือวงการหลอกลวงดูเหมือนจริงอ่ะแต่มันไม่ใช่เนี่ยนะมันไม่มีใช่สักอย่างอ่ะแทบจะไม่ใช่เลยแหละอันนั้นเราเรียกว่ามายามันมายานั้นปกปิดความดีที่ตัวความเลวทั้งมวลที่ตัวเองมีอยู่หมายความว่าจริงๆอ่ะเป็นคนยากแต่แสดงตัวในความเป็นคนมั่งมีเนี่ยนะเป็นคนไม่มีศีลแต่แสดงตัวแหมเป็นคนศีลดีเหลือเกินเป็นคนฟุ้งซ่านแต่แสดงตัวว่าเป็นคนมีสมาธิเป็นคนที่เรียนน้อยปัญญาน้อยมากแต่แสดงตัวฉลาดรู้ไปทุกเรื่องไปหมดเลยลักษณะนี้แหละเรียกว่ามายาปกปิดความดีทั้งหมดนั้นเป็นการแสดงหลอกลวงเหมือนกับเล่นกลนั่นแหละก็ที่มาของคำว่ามายากลเห็นไหมมายากลก็คือหลอกลวงนั่นเองนะซึ่งมันไม่ได้จริงมันไม่จริงส่วนสาไถก็คือมายาสาไถอ่ะนะสาไถก็คือจริงๆไม่มีดีอะไรสักอย่างเปิดเผยแต่ความดีที่ไม่มีอยู่ในตนเนี่ยนะเป็นคนลักษณะขี้โม้อ่ะนะภาษาไทยเรียกขี้โม้โม้จริงๆเลยนะทั้งๆที่มันไม่จริงเลยนะอย่างว่าผมเป็นคนสัตว์คนจริงแต่วันหนึ่งเปลี่ยนตั้ง10รอบอย่างเงี้ยนะมีสัตว์หรือเปล่าเอ้าก็ไม่ใช่นะผมเนี่ยเป็นคนจริงแต่ว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนได้เสมออย่างเงี้ยว่าจริงพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นไอ้อันนี้เรียกว่าสาไถชนิดหนึ่งคือบางคนนั้นเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะคือจริงๆอ่ะสิ่งนั้นตัวเองไม่มีหรอกแต่พยายามจะบอกว่าฉันเนี่ยเป็นผู้มีสิ่งนั้นเช่นตัวเองไม่มีศีลแต่พยายามโชว์เสมอว่าฉันคือผู้มีศีลเนี่ยนะตัวเองไม่มีสมาธิก็โชว์พันโชว์ในสิ่งที่ไม่มีเนี่ยนะเปิดเผยในสิ่งที่ตัวเองไม่มีอย่างที่เขาเล่านะเขามาค้ำเลยอะไรนะชอบโยมเขาเล่านะมีคนหนึ่งชอบไปเที่ยวที่อื่นเนี่ยนะยืมรถคนอื่นไปแล้วก็ไปหลอกว่านี่รถเราเนี่ยนะลักษณะนั้นนะชอบทำตัวลักษณะนี้แหละเรียกว่าสาไถ่นะแต่ทางธรรมะก็คือตัวเองไม่มีศีลโชว์ตัวเองว่าตัวเองเป็นผู้มีศีลมายาเนี่ยตัวเองทุศีลปกปิดแต่ถ้าสาไถ่เนี่ยไม่มีศีลแต่โชว์ในความว่าคือตัวเองเนี่ยมีดีมีคุณธรรมเพียบพร้อมนั่นเนี่ยลักษณะนี้เรียกว่าสาไถ่เพราะฉะนั้นจึงประมวลคุณที่ตัวเองไม่มีเหล่านั้นแหละปรากฏเผยโชว์แต่สิ่งที่ตัวเองไม่มีนั่นแหละโชว์แล้วโชว์เล่าอวดแล้วอวดเล่าโชว์อยู่นั่นแหละทั้งที่มันไม่มีผลปรากฏออกมาคือทำคุณที่ตัวเองไม่มีเหล่านั้นให้ปรากฏก็คือนักสร้างเรื่องที่มันไม่จริงมีหรอกแต่ว่าสร้างให้มันมีโดยเฉพาะพยายามเปิดเผยคุณของตัวเองนะเปิดเผยแสดงออกมาทางกายบ้างทางวาจาบ้างว่าตัวเองมีสิ่งนั้นสิ่งนั้นอันนี้แหละเรียกว่าสาไถส่วนธัมภะก็คือผยองนะบอกว่าแปลว่าจิตผยองอินทรีย์ผยองเคยได้ยินไหมอธิบายว่ามีความไม่ยำเกรงนะมีความไม่ยำเกรงผลออกมาก็คือกิริยาหยาบกระด้างขาดความอ่อนโยนนั้นคนที่ผยองเนี่ยนะเป็นคนที่จิตใจเนี่ยหยาบกระด้างมากไม่มีกิริยาอาการหวั่นเกรงผู้ใดทั้งนั้นนะเป็นคนที่ผยองก็ได้อะไรนะประดุจราชสีห์ทั้งที่เป็นสุนัขเนี่ยนะนะจริงๆแล้วตัวเองนี่หอนเป็นอย่างเดียวแต่นึกว่าได้ยินราชสีห์เขาคำรามบ่อยๆก็นึกว่าตัวเองคำรามที่ไหนได้ไปหอนซะหอยหวนเลยอย่างเงี้ยนะเสียหายพวกนี้แหละเรียกว่าอะไรธัมภะคือผยองเนี่ยนะ ทำจิตผยองเรียกว่ากำเริบเสบสารแล้วนะกำเริบเสบสารขึ้นมาลักษณะเรียกว่าผยองส่วนสารัมภะสารัมภะก็คือการทำความดีการทำความดีให้เหนือไว้นั้นธรรมภะเดี๋ยวนะในนี้ท่านแปลว่าอะไรธรรมภะธรรมภะตรงนี้แปลว่าแข็งดีนะธรรมสารัมภะนี่แข็งดีธรรมภะนี่คือหัวดื้อนะหัวดื้อนะที่เรียกว่าพยองพยองเมื่อกี้หมายถึงดื้อนะหัวดื้อส่วนสารัมภะหมายถึงว่าแข็งดีแข็งดีนี่หมายความว่าทำความดีมาแข่งกันมาเรามาร่วมทำความดีแข่งกันนะใครจะบรรลุก่อนนี้ด้วยไม่ใช่เนาะอันนี้หมายถึงแสดงตนว่าเป็นข้าศึกแก่ผู้อื่นมันผลที่ออกมาก็คือไม่เคารพผู้อื่นมันแข่งดีมันจะดีสักแค่ไหนไอ้คนนั้นนะมันจะดีสักแค่ไหนโอ้ยสู้เราไม่ได้หรอกเราดีกว่าเยอะเป็นต้นเนี่ยลักษณะนั้นแหละเรียกว่าสารัมภะเอาความดีเนี่ยหมายความว่าเขาอื่นคนอื่นเขามีดีเท่านั้นนะโอ้ยเรามีดีมากกว่าคนอื่นเขามีดีอย่างนั้นนะเราดีกว่าอีกสรุปว่าของเราจะต้องดีกว่าของเขาทั้งหมดทุกเรื่องนี่เรียกว่าสารัมภะแข่งดีไหนนะปลาสะแปลว่าอะไรปลาสะก็คือคู่แข่งใช่ไหมว่าอุ้ยเรากับเขามันก็พอๆกันพอๆกันหมดอ่ะนะแต่อันนี้หมายว่าแข่งดีเนี่ยหมายว่ามันเอาดีกว่าคนอื่นไอ้แข่งดีหมายว่าเราเนี่ยดีกว่าเขาอีกเนี่ยนะแต่ถ้าปลาสะนี่ก็ลักษณะว่าโอ้ยเรากับเขามันพอๆกันหมดแล้วเนี่ยนะเขาก็คนเราก็คนเขาก็กินข้าวเราก็กินข้าวเป็นต้นเนี่ยนะเอาละตัวนี้ลักษณะของปลาสะส่วนพวกสารัมภะก็บอกว่าพอเขาบอกเขาคนนั้นเขามีนั้นเรามีมากกว่านะก็คือลักษณะเนี่ยคือเลิศกว่าคนอื่นหมดนะดีกว่าเขาทุกเรื่องเลยนะลักษณะนี้แหละส่วนมานะก็เย่อหยิ่งใช่ไหมเย่อหยิ่งก็ถือว่าเป็นเรามันอหังการนะเราเพราะงั้นรู้จักเราน้อยไปอย่างเงี้ยนะผลที่ปรากฏออกมาก็คือจองหองเนี่ยนะจองหองมากเลยนะก็คือเป็นยังไงมานะก็คือเกิดมาไม่เคยไหว้ใครเลยสมัยพุทธกาลเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งเนาะมีอยู่พราหมณ์คนหนึ่งแกเกิดมาแกไม่ยอมไหว้ใครเลยอ่ะแล้วเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมนะแกยกมือไหว้พระพุทธเจ้าคนแรกก่อนที่เหลือบอกพ่อแม่ยังไม่เคยไหว้เลยนะในเถรคถานี่มีอยู่รูปหนึ่งตอนหลังท่านก็บวชเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะมาณขนาดนั้นเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่ยอมไหว้ทั้งนั้นแหละตอนหลังพระพุทธเจ้าเทศดักใจก็เลยไหว้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะบางคนเนี่ยมาณขนาดนั้นเนี่ยโอ้ยิงจริงๆเลยนะยิ่งถึงขนาดว่าไม่มีใครอยู่ในสายตาเลยว่างั้นเถอะส่วนอติมานะเนี่ยมานะมันยิ่งนะอติมานะมันดูถูกคนอื่นหมดอ่ะนะเป็นคนที่ชอบดูหมิ่นคนอื่นหมดเนี่ยนะเพราะลักษณะนี้เรียกว่าอติมานะอติมานะเย่อหยิ่งเพราะฉะนั้นถือตัวจัดมากผลปรากฏออกมาก็คือเย่อหยิ่งจองหองก็คือดูหมิ่นคนอื่นนะเที่ยวดูหมิ่นคนอื่นไปหมดเลยส่วนมัทะความเมามัทะก็มัทะเนี่ยเมาอาการเมาผลที่ออกมาก็คือคลั่งว่าตัวเองเป็นผู้มีอะไรบ้างอ่ะนะเมาในชาติเมาในตระกูลเมาในทรัพย์เมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวเมาในความไม่มีโรคเมาในความเป็นหัวหน้าเมาในความเป็นอะไรทั้งหลายที่เขาไม่มีอ่ะนะเมาแอะอยู่นั่นนะไม่ใช่เมาเหล้านะเมายศเมาตำแหน่งเมาไอ้เมาแอะนี่เมาเหล้าแล้วนะนะพวกนี้เมาติดแน่นเลยนะเมาคลั่งไคล้เหลือเกินส่วนปมาทะก็คือประมาทหมายคำว่าปล่อยจิตไปในกามคุณเพลินเนี่ยนะประมาทนี่แปลว่าเพลินในรูปเพลินในเสียงเพลินในกลิ่นเพลินในรสใช้ชีวิตเหมือนไม่ตายเนี่ยนะโอ้ยลืมตายหมดอ่ะนะเพลินสบายมากนี่แหละเรียกว่าประมาทมากทำตัวลืมตายอ่ะนะทำตัวลืมแก่ทำตัวลืมตายอะไรทั้งหลายแหละโชว์เพลิดเพลินเหมือนกับชีวิตนี้อมตะอยู่คนเดียวเนี่ยนะเพลินมากมีความสุขมากก็เลยนึกว่าตัวไม่ตายเพราะฉะนั้นก็เที่ยวเพลิดเพลินบริโภคกามคุณไปเรื่อยแสวงหารูปสวยๆรูปไหนที่เคยเห็นแล้วก็ผ่านไปรูปใหม่ที่ยังไม่เคยเห็นก็ตามไปดูตามไปฟังตามไปดมตามไปกินตามไปสัมผัสตามไปบริโภคอากาศเป็นต้นเนี่ยนะพวกลักษณะนี้เรียกว่าประมาทเนี่ยนะประมาททำไปทำมาตายซะฉิบเลยบางทีพันลักษณะของความประมาทก็คือกิจของเขากระตุ้นให้ปล่อยจิตมากขึ้นปล่อย ปล่อยเรียกว่าปล่อยตัวปล่อยใจนะปล่อยกายปล่อยใจไปเรื่อยลักษณะนี้เรียกว่าประมาทผลที่ปรากฏออกมาก็คือขาดสติขาดสติแปลว่าอะไรลืมบุญลืมบาปลืมดีลืมชั่วลืมกรรมดำลืมกรรมขาวลืมกรรมมีโทษกรรมไม่มีโทษอะไรควรอะไรไม่ควรลืมไปหมดลืมอะไรมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ลืมพระพุทธเจ้าลืมพระธรรมลืมพระสงฆ์ลืมสิกขาลืมสมาธิลืมทุกอย่างนะประมาทเผลอในที่สุดก็ตกไปอบายเนี่ยนะผลของความประมาทเนี่ยนะลืมซะจนแกล้งลืมซะจนไม่รู้จักใครเลยนะอย่างถ้าเป็นเดรัจฉานเนี่ยนะมันเผลอจนไม่ลืมจำอะไรไม่ได้เลยสัตว์เนี่ยมันจำแม้กระทั่งพ่อแม่มันไม่ได้มันเลอะเลือนขนาดนั้นนะมันประมาทขนาดนั้นเคยได้ยินนะสุนัขมันจำแม่มันได้มาถึงเอาสวัสดีแม่ให้มีเนาะให้มีไม่ลืมแม่ลืมพ่อจำไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวนั่นแหละคือผลพวงของความประมาทเต็มที่เลอะเลือนจำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยไม่มีหิริโอตตัปปะไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะนั่นแหละผลพวงของความประมาท